حبل لهتة النبي وليس كالاستيفاء. إذ من قتل وترك ابنا وبنتا لا كلام من بنتي حال الراجح. أنا شعر من أنا بجيسة من وقت درجة تفكي جاء وقنا بفرطة بفرطة كره بايوان دوم بجيزين أب دوم بجور أنه قد نعم يتجد نعم تحوى تحوى مام يفاتو دوم بجيزين بسان يوح ياي بسان يوح نعم دوم بجور تفكي كون نتوسع الله نخمي تي دنيا رأي نتوسع مدال دبائي دوم بجور أب دوم بجيزين قد دوم بجور بدوم وما يسان يوح وهي دوم بجيزين بسان يوح نخمي كون شرطنا تقل بيزا خمي ما أمفوف وجاءت بغنى سيده يوم انتم في عمد الفتل لأقل تلتين وأكثر والله تبين بني بسات واني مامي بخطو ناني بي بكوتي كم فهم تلتين كم بسنا يوم انتم مام يوم انتم كم بيوم بوحنا نانجم لو طول ينتم يوم انتم بحنا منام منام بحيطين بلبن كوري مامي راي mana don dire ci tolongo mana ko yes mana ko op da nga mo wax tan do gëna nit la ñu ci bo mëna ni mëna dal té tax ni faaw do mëddu ba na ko op mëna ko yes ba wal qata rayuk tayful ka bayhi deyni ñu melni ki jaay bor manam bu fekke ni ki ray tayugo nga xamne tay ala la wara fay muy dia koku nak ñu bëggé yeynonté mom ah koku dana aji wa sét day melni kon légui dañ koy atté atté jaayanté kon lañu wone lañ daan wax ci yeynonté atté bobu lañuy déllu ci anam gu daganon ci yeynonté dana dagan fofu waye anam gu ayon ci yeynonté rek daldi ay fofu li taqaru yeyti ala al-aqiyati wal jami ba ajjalatan bi tilati sinina anam dagan mom bu ñu rew gi teyugo dëgg dal lay sax ak tan gor ko fay bok ci bu mbokal ci am bokay laaj ni ko ko tok lool day melne bor bi nga amel te moy geejji dañ app ko ñetti app loolu day melne bor la legi nak mom ci ngeen di bëgg jëflante melne bor bobu lu nga koy jaay li lay bëgg jox legi legi mu melne kon moy payga wa ma yusallahu bihi ma khawfun anha فلما هو بمؤجل لأنه بيع دين بدين وبجهل عن ورق ولو حالا وعكسه لأنه صرف آخر نعم قلنا وقلنا لأني لأني أمام الدين سنقب شو بقي من بجهل لأني لو خمي ما يوجد ديجي تيه بكو تيول كنت يجب أن جاي برجون ببرنا قطع بفك يعني لأني ديجي من تفنك ورس باقاليس do bëgg na bëgg la ñu ba xaal ci yo xamne da koy wécc mo doon ko lu téw lay doon du ko taxa baax da xam nga lolé da jëm délé wax ko fa yam jottu wut ko limu lay jox mom dal di téw day mu nekkon wéccati yo xamne du na xol loxo né mu ci tak nak ni waye joosu bi xarbun mo ajjalin def na japp ni mom bu fekké da lay jox ma sunu mo xam do téw fa saatu saatu mom da na dagam saayu nek wala yi joosu bi aqall mo ajjalan li annahu da wa tahajjal wala bi aksara li abkhada li annahu salafun bi ziyada manam bo beugé mu jox na lu yees lam la wara jox ci wuro sa xaliss te jox lako ci saasay saasa dem ne ko len dan ayel moy nga wañal ko lim la wara jox mu jox la ci dara te la ci dess nga wacce koko to do mo moy daawa ta hajjal patay bo beugé legi gën digo ci lepp lim la wara jox ci diyo ci wuro sa xaliss way da ngay topal dele ba dem ne ko dang ko lebal mu yokal la ndax sa yo mene fa yo ci dele sangam ba nga mëna fay ci téw bu téw bu nopi yéxé koku bu jëm ci kanam rek ak lebal lañu jappé loolu bu ca bolé dina jox lopp loolu nak kon bu dal nek salafun bi ziyada wala yam de bu ala ha ko ci ci gëré nga manam na nga xamné mo tan tan ko xamné téw ko la nga xam da wara mo jëfé de saw ko mo tafane saw ko ci ko mo non top mo ngi ko mbokk ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu فتقوخوا إن شاء الله الزاني الأولياء هل ديت القطعي فلا يمضي صوفه على حاقلته لأن الحاقلة تدفع أدية من مالها ولا تزه بها على الزاني كن فهو فضولي في خيره حما يلزمها هكذا يجب أن تكتبانه معنى بطريقه كوني جربي جربي معنى كوني واجبة من موري بعد الليل انتك بطي سنوري ay mom mom ñu xamni ma toll mom ñu ci daa ñu ñu ci daa wonat a suba ba ñu ko ci dëgg dëgg ci ñu xébal mom a ci toll ñu na ñu ko ñu ne dem ñu ñu toll ñu wax ci wax ak mom ñu ne dem wax ak mom ñu ñu wax ba tax na daal yo kaas ñu bay ay insalaha til haqilatu al awliya fala wabdu sunuha hada al jani wa zalika an al jani yadfahu ma yalsamu min malihi wala yadfahu bihi hada al haqilatu فلي يفضل لي يتنفس فيها حما يلزمه فإن هذا دم بارنا فيسيت كن أبدن كان كن أبدن كان كن أبدن كان فإن هذا دم بارنا المجنين حالي أنا مالي حالي مالي تم فقط يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم يتم wax ko ko ne ko bal na la ko ko du ci alal bo mu ne dun kan ma do ni da wax ni ko fi jeye ni ma do ko do ni nangam sama ra wala mu ko bu ko fete ko waram ko ko fay do do ko lo do ni da ko dun kan ni do ko ko ma ko ko ha su ko ni ti kal yin ci lu man ci la ta e jaay ni te ke ti li ha xama ti jaani kon ko ni ko ko ni fi ni fa an hamala ha na tabat wa fi yatuhu fa yusabat halihi وكيف السائد على إجازة الورثة على إجازة الورثة لأن كنا نشاط فتولي سير ألم من نبكه لأنه مبالي لأنه سير ألم تولي سير مبالي كل الله من نبي على سيات مكسوات سير ألم دمك لأنه مبالي نبي كل لم أتو لم كوبي ورثتي فمي يبال وإن كان له مال خير الدية ضم لها ونفذ في الوصية من ثلث المجموع وتبقى ذنب الوصايا من كان فيه في ثلث الدية وإن بعد سببها أربعون تسبنا سبب الدية لا وقني مون من ري ريو تيفل أخلي كون دوسة جوخ الدية وفاكي أمنا أين كان ومن كان ومن kon bu ndé sét sunu su alalam ngir génné ci denkané dal ñu sét sunu su diyé jé bolé ko sunu su alal ji ci dess ngir génné ko ci ay denkané ñu ci tek nak né way bax da sababiha ak doon ci gannaaw sababam la né nañu mëna na wax rek wa in qabla sababiha né nga né way bax da sababiha mom nga xamné mo ñu denkané fekk na gañ nañ ko bëpp xamné day dé té gañ gi ak ñaka tay la té kon xam nga alal mo ci wax wala ko budin kané ci gannaaw ba buñ ko gañé ba nopi xamné né mom wala ko dana am alal joju bi alal diyé ji té kon suba wala muy dénga na la ci dokk bu né won nak wa in qabla sababha da nga ci déggé né kon dénkaané yom dénkaané won té bobu xamato ni sax kenn dana ko gañ dañ koy fay diyé ba dara dénkaané yoy bu dénkaané won jëk sax kenn diko gañ patay buñ dé sét suñu suñu alam da lañ ci sétalé sunu su diyo jogi ne ci bi aw ko sunu su hi wala ci ab sunu sam aw ko shay'in wala ci dara muy leneen sartu nak iza haja dem dunduna ba'daha ci gannaaw toñang nga ba dir bo xamne ñoom ki ñu wad na ko ci japp ni ak taxiyuru sopp den kané ba sala mo gayir te sopp wut batay bu fekkone ne dafa denkaane woon ne suma fi bàyyiko na ma joxal juum sama sunus alal mbaa mu wax leneen loo xam ne mën naa mu ràññeel ko ni ki oto sàngam mbaa kër sàngam wala boog ràññeel ko moom ci man doon daal jàppal ne su fekkee ne léegi dafa denkaane woon xabla sabo bi maanaam njëkk ma koy gaañ mbaa njëkk ma koy rey su boobaa lay tax la mu denkaane mu génne ko ca sunusub diyo ba mooy li mu wax moy kana dañ ko toñu an ak sagom dir bo xamne manana fa soppi denkane ba te soppi yuko da sax fa in rufiha ma amoran baqta jarhi aw mata makanahu lam tadkhul al wasiyatu fi diyati bu fekkone naka ñako gañ rek bu dal li fatu fa sasa wala bok jotun fa sasa yit noné ñak and ak sagom bo bu fatu wa suba ba kon dinkane wam jikko li ñu koy def dess ko genn ci sunu su deba waye li lepp nak jappal rek moy xabla sababi waye bu fekkone ne bax da sababi la am ba mu dinkane dal fekk na boba ñu gañ ko bu noppi kana ba la door dinkane koku mom amul ben sartu buñ ci sartu kon dinkane yoyé dess na ko genn ci sunu su deba motax mu wax fulena wa amma idha awsa ba'dahu ay ba'da sababi fa innaha tadkhulu fi sunu su diyati mun khayru shartin parsiyal lu tam ne buñu ne la mu denkane won te su ko genn ci sunu su diego jappal ne tay bu fekke amna ci len alal dañuy bolé sunu su alal ji ci dess ak sunu su diego be nak genn ci denkane yi nga wax bu fekkone di je kep kep la am ci alal nak ndax bayiwul lenen nak su boba kon denkane day genn ci sunu su diego bu fekke da wax nak ma joxal di sunu sunu alal kon koku dañuy jekki jox ko sunu sunu deba ndax ndegam mom diye ci dong la bayyi ci alal bayiwut leneen ba de xol ak dusox yi day wax na wa in awsa ba'da sababiha ay ba'da sababi diye ci te wa sababuha al jarhu aw infazul maqatili yaani an al majni ya khalihi ida awsa bi wasaya غير الخفي المذكور او ما هو فان الوصايا تدخل في ثلثه ومنه ثلث الديه ولا فرق في الوصايا بين ان يوصي بها قبل سبب الديه او بعده الا ان المتوهم انما هي الوصايا قبل السبب فكان على المصنف ان يبالغ عليه batay nak li nga wax ni moy atte kañu ray te ray ga nek ray ñak tay bu fekke dafa nek nak ray go xamne ray tay la nak mom lay tambule tuddu ni na bu khilafil hamdi ci wote di ñew ray tay ko ko dañu bëgg wax ni la tadkhulu fiha alwasaya wa in hasha ba'da aljurhi ma yumkinuhu fihi at-taghyir li annaha malun tara lilwarisi ba'da almawti bisulhi alayha fala takhla lilwasiyati fiha qana nak nga dol ci sette bi nga xamne mom la ci tek illa an yunfiza dara gu dafa yewel mom aji ganja maqtalahu tadom ba wa yaqbala tay nangu warisuhu aji donum ba adiyata diyega waxal ba tay yepp ko dole ci lumay nak bañ ko gañe mu wër ko ne mom day de deug na waji nga xamne moko wara don niki domum ñu wax ak ki nga xamne mo def toñangay bu jigeen mom ci bu joxe tiyo dañ bal ko nga xamne kon mom momu ñu gañ ñepp mu ne mom kiko wut gannaaw ko di rek lay laaj te balé su ba kon xam nga ne mom ñepp na alal jojo waaw su ba kon ñu dëng kaane won batay def na set suñu su diyo jojo nga xam diyo ñoo na rek la du set ni tu koy bu set do suñu su da ko gëm ñepp ko ci ay dëng kaane way tunk ba fala mom da ngay wax ni su fekke ne koka gañ gën ko gañ gañ ko tay la bu xam ba xam def na ci joxe ala ndé ndax gañ tay mom fayal do ci wax koku nak bu fekke wala bëtu gëm da na bu faato ñu ñëw ñu dañ joxe ci ala ba tay bu ñëw ñu dara ka tax su baba ala joge kenn ci gënne dara ñu bu ci ay dëngalé ci ala li gëj gëj lu may na nga xam rek bañ ko gañu faatuul fa saata ñepp na ne ñu bayyi gannaaw dañuy waxtaan ko jigo rek ñu jox ñu alal waye ñu ñu fayanto bu ñu alal jago nopi nak taxu mu soppi ñu den kaane yo xam a su baba kon non tu tay ni seet ñu wara bayyi ko ci alal yi ñu tege bu do di ak do li yesu ni seet da ca wara nek suñu su yobbu ko ci suñu su alal bi ci dess sa bu dal di bok ci den kaane in hafa don balena han jorbi won ak jam jam aw sala ha wala ni yonenti fa mata te mu fatu fa ni on ya yi kon non na ay kilifa al qasamatu lillahi wal qatl agrayna yana bu fakka da ko jam mu ko te ko yonenti ka ko jam ndaa do wax ko jam ne ko dalna la ay dana won mo ndo ko jam jam ba da faru gëna yok rek ba far mu fatu gëna ci bu ko fatu kon ay mbokk bu len nexé waat bu rek ngi woné né ci ci jox ko defon jam jam bu moko ray ko defé la ni dal di am sama sama ko to ci mom ko ko xamni moko jama ma way ci bëf ni ngay non tay na xey na ba balé won way da gam gal gal ni ba far mo won faté ko ay mbokk mu ñu tay bu ngay non tay ko ñu tay bu balé ga ma do ba te do na al jani ak to ngi ci wa ci li nga xamni o xé jappé fon nako ñu ko ci mo ak to ngi li nga xamni ñu ñu non tay won mom ko gani gani kana ba kam gani faatu to ngi ko ci ko bu ko ko ro am ba ko to bu ngi non tay do ko ci bu ko ro ni nga waxe kon lam ko taw ci ala ngi non tay ko ko dello atawone to na ko ci mo bu mo ay bu ma dafa ho lol ma jere sunan in kana dafa ala ko ci وإن أمضوه مدفلوك للجاني أن يقال للأولياء وردوا إلي المال التي دفعتها للمجنون حلري واقتلوني وللقاتل يلنا بريد الاستهلاف دينور حل حسيك بالغة ما من يخمي النارو كفت يدا وخنا كلف جين بالا منه كلف جنكو دينا من مصنع العباد ko ko ko wadde ne ko tan do ko tooral mom ala rewbi tooral taxawal na tooral do tooral ko mom mi balal ni ko mo ne ko nexe do wat lo ko ko ne ko lo wat ak yalla ni balal mom na wat ni balal mom fa naka la dem ragal na wat mom ko ko rek halaka ko lo wat mom ala rewbi wat da tan don ni don o bare ta mo set na dana ko wat ni mo ne ko balal mo wat lo mo wax ni balal mom haka dal na wat ko mam ragal wat mom kene ko kon te dal wax mom ni rew ni ko watal don wat rek mu balal na wax mu dal rek ko yow bari ate mu sopp moy kene ko rek mo tumu huma mu ngi ko xni mu ngi ngi ko xni xal ñen ko ci do wonu ci ci tere ni al khaibat ni di faddu ana bu ko ko mam da wax na man day ma ko rew waye ci ko ngi balal na wax mo ana so tere mu na ko wone ko ni ko ba na na na ndi ha dafa ko dama ko may dalé manam mu ngi ko mu ngi séré nga xamné mo ko séré ne ko balal nañ ko bu do ko ay do wone ko ray ko ko no mo xam ci da sey mo xam ci da jëg dañ ko do do ngi séré mo wax mo no ko ci ko ko ko lo la ni wax dal do ni dal ci waqtu la tara na ko mo ay ray ja dama ci nga xamné xata na mo rayon wala naru ak donte soora la ene ko do wara fay ci ñu ñu xat duñu ka ay jëmra yoon ñu ñu ko ca tek na soor sax na yoon wara ñu ko ci soor ndax li xamul bu taxal na ruun ha qabdun fa haqibu bi muslima ho qabdun bi ñu ñu xamul di ndara ci sangara ñu ñu xamul bu fekke ñu ñu rewoon tam tan ko ko rewoon mo ñu ñu fekke dafa fassu ko ko ci naan sangara bu faatu ko ko naan du naan sangara bu faatu ko tan ko sonto ko mo no yebot ko to torko be tere mo ko wax lay ko do to addu ko not ko to numero on ko ko moy da do mo no aram moy do not e do so ka do ci buntu fofam do ko ko fatu kon mo no do so to mo din tere ni bant e do do ci buntu fofam ko tere ni fa to le ko yebot ko tere kon dorba to do moy torba to je o so ni ko ngaba fotoni onoro koko akoro angala onon ko xam ko fotoni ko legi fa ngara so do ci jabar gam ni edit foto ko ko la di paru arqat ni khala qat ni ci do ci do ci ngala yo dama bokk bokk rek ko tor bokk rek ko ni o ma lo xam ni wato ni day yag te di fatu ana bu ko tole mo won ko dama lo xamni ni ko ko du fa ko fa sa ni da jëlum ko ko ko jam dank nank ko ko jam du ko jam bu mu tum fa ñu lool mën naa yàgg. xëy na kenn ñu yombalee ci jëm jëm parce que nga xam ne boo ko defee fukki nit ñu faatu am na koo xam ne boo ko defee waxtu yi mbaa ñaari waxtu dugg taxaw faatu. kon bu fekkee ñu mën a jëm ko pousser la ko rey woon ndax aaye woon ko lekk mbaa naan xam nga loolu nit boo ko aaye lekk naan rek mën naa gaaw a faatu ak ñoo xam ne dañoo jur ko yëpp yaay di lekk di naan te duñ taxaw faatu. dañu loolu bu fekkee ñu rey woon nit ñu bëgg bëggee xëy ci moom dañuy jekki jekki rek ba tey jëm boobu cër ko ci baat bi waaye bu dee pousser bi di nekk di ko jëm pousser. bu dee aaye woon kenn lekk mbaa naan dañ ko wax ne koo tëlee aaye lekk naan bu kenn ñu faatu ndax loolu mën naa yàgg te du faatu wax te tolloo daal maanaam. dafa jëlit naa yu toll ay ay tattoo lu ma waxoon xëyaatu wala yoo xam ci bi almawta te ndax sëñ bi ibrati dina jam ci pousse bala yokk tënu ba nit liggéey bala yokk tënu di bar bi xunu xunu ko fii di sooy fil arbaxat li taxriini salaasati al awali wa taxdir bi raabihi maxa xaddani taxaqul mamaatalati fii li ixtilaafi ahwaali nnaasi fii farudda sax sin yamaatu bi fii sariham wa aaxar yattul yeneen yent yi mu wax moom yettu yi ñu daa araam kon bu ngoo fayee ci moom mu rey kenn ko fayee ci moom noonu ku mujj ci itam muy jëm pousse day na réegal boo xam ne mees na koo def kee mu gaaw a faatu mees na koo def kee moom te ñu yàq faatu kon ñoo xutu yemale moo tax ba tey bu ngoo fayee ci moom gis ko def na muy jëm pousse yettu bëkk rek ci moom cër baat ba gees rek mu gën a gaaw. waxal ndax atte bi noonu la ñu sumb ak tooke aw texadi wala def na farlu fii xëdd bi ñu ci tamit tooke ba tawi laa ni ñaari déggin ci mu dawana maanaam ci rey bu fekkee tooke la reyee ka mu rey dañoo wute foofu ci ay déggin ci ndax dañu fay ci moom ci seet lu tol nan ci tooke moo ko war a rey ñu jox ko ko mu naan ko daal di dee na kooka dee woon ci tooke wala kay dañ koy def ne yee nga wees rek jël jërsi reye ko ko rek benn yoon waaw foofu moo am ñaari déggin ñee wax lee ñee wax lee al mashhuru al baaji nee na al mashhuru qatluhu bima qatlu bi mën naa yum ogirla kon sa ñu war yokku def na ko yabal wax nakku wax nakku te def ko xirandi wax xajar diis bu dee ay docc xanaa bu fekkee daa labal nga ko ci ndox moom mii dañ koy rey dañ koy labal ci ndox bu fekkee daa xirandi woon kooku yum faatu bu ñu fay ci yi dañ koy xirandi woon faatu fekk daa jël ëllëg ci ku dóor kooku ba kooku faatu moom day jël ëllëg ci ku ko dóor kooku muy faatu moom rey woon nañ koy rey wa bii ba dóoreef na ko bil xasaa ci yet yi nooti ba ci faatu la fekkee daa jël ëllëg di ko dóor kenn ba kooku faatu dañuy fay ci moom day jël ëllëg moom it di ko dóor kooku muy faatu kan yi xasaa yi ñu nekk borom ñaari yett borom ñaari yett di ci mu wër ñaari yett dafa jullu maanaam mu dóor ko ñaari dóor rek nga jullu di ëllëg dóor ko ci ñaari yoon rek mu daal di faatu ci saasa kon bu ñu wax ne moom mi dañ koy jéem a dóor ñaari dóor kese mu daal ciy faatu ndax mën naa moom fukki yàtt sax du ko rey moom nii nga xam ne moo dóor ci ñaari yàtt faatu dañoo ne dañu sart ne faw ma lu ñu dóor yi tolloo bu fekkee ne ñaari dóor ba mu ñu dóor nit ci yàtt koo ko faatu moom mi dañ jël ëllëg di ko dóor rek moom boobu muy faatu waaye ñu ko takk ci ñaari dóor mbaa ñett mbaa ñett ndax sart ne lu ñu dóor yi daal di yem. moo tax mu ne kas yi xasa yooyu ñu sam naa xasan mooy tas ne xasan ëllëg ay nu dara bi maasoo man am dan xudwaanam bi xasa wooyu ni sa maata sa yëntara bi bil xasaa xatta yemoota dañaa yu staratu ak tasaa yooyu fii xadd di tarabaati dañu sart ne faw yu dóor yi daawara yemoo. xaaral moo si ibnu rushd nee na inna maa yokkute bi bi muslimaa xatala moom sabata qatluhu bi zalika wa amaa man yokkute bi bil qasaamati fala yokkute bi illaa bi sayfi ibnu rushd nee na boobu ñu ne ku nekk la nga rawoon lañ lay rey day fekk ak reen sax ci ay séeréen mbaa wax ci làmmiñam waaye bu fekkee sax ga faay dañu waat juróom fukki nit nit rey ga door a sax su boobaa soo ga saxee gees rek lañ koy rey waaye yow jamono boo su jullee nañ gees rek lañuy jël. wa mukki na yombalaleef na mustaxiqun ak yeyoo fayantoo mën a sooy bi ci jeesi mukki la xam ak lu mën di demee daa wax ne ki nga xam ne am na sañ-sañu fayu ca kara yi ak nitam bu ne nañ ma jox jeesi kon ñu fekk si ko jox ko jeesi ndax dañuy jàpp ne jeesi mooy cosaan ci fayantoo tey sax boo gën a wayaxu boo demee ca ka nga xam ne moom la ñuy bëgg a rey ngir fayantoo ca moom. nga xam ne bu fekkee ne kooku leneen la rey woon lu bokkut ak loolu it moom yi fayu moom bu ne nañ ma jox jersey rek ñu fekk si ko jox ko jersey. moom dara ja taxe na tarafun cat im taxan ma doxul ndeen toy na ko. nee na bu fekkee ne ñu defaree ñu dooy laatu na koy rey daa dëgg ak cërëm mën na mu fukk jotam mbaa mu dëgg ak loxom mbaa tànkam yi bët ko dee koo rey. nee na su fekkee fukk bët booyee mbaa dëgg tànk boobu mbaa moo ko tayam moo ngi koy def moo bët ko dee koo rey yëpp moo ko tey. kon nee na nañu jekk-jekk rey ko rek mu doy fu bu aajowee moom ñu dëgg loxom bu noppi mbaa fukk jotam bu noppi doo bu ko rey bu ko reyee rek ci fayantoo mu doy. wa indi xëy di ak doonte ñëwee ku dul moom. nee na doonte sax dafa ñëw dëgg loxo kii fukk bëtu kii jàll rek kenn mu ñett xam ne kee ngi fukk bëtam ak kenn dëgg loxoom bukkut ak kii mu rey. kooku du tee bu ñu tawee nekk ñu rey rek mu far yóbbaale ñaar ñu rey léegi ñaar yi moo ko tey da nga koy def rek waaw ba tey kon rey bi dina yóbbaale ñaar ñu rey ñaar yi dañu am seen fayu bopp ñett yi ñu doon di ko rey déedéet. loolu wax naa wa in kaana li xëy yi mooy di an xataa yadda chekh sin xamdan wa faqa xëy na aaxara xamdan wa qatala aaxara xamdan te yoqutali faqat wala yo wala yoqutahu shayan min atrabi wala tufqaw xaynaho lam yaq si kon jur muy doon muslatan ak madiital. maanaam bi ñu ne bu fekkee daa daal nag ubati bi dal ko rëy du soxla yoo ñu koy daal ñoo ko yoo di ko rëy day fekk du ñu wute woon madiital boobu. maanaam bu fekkee ba ñu rey kooka daa ñu ko fukk bëtam ndax bëgg lu metti ci moom wala mu dëgg loxoy tànk yi tana dund ndax bëgg lu metti ci moom dana wuti ko ñu rey ko daga metti dina jub woon kon moom bu ñu defay jëw dañ koy def noonu baagal moo itam nag door koo rey. moo tax mu ne in lam yaq sit al jaami bi jinayati yi xala tarafi muslatan ay tankiilan wa tashihan fa in qasabaha fala yandari fala yandariju ak tarafi fil qatli yokkutas sumilab tarafi sum yokkutal bal asaabi yi nekki baaraam yoo fa ñoo di ci loxo wax. maanaam bu nekkee nit daa dëgg ay baaraami nit baaraami loxo jàmbur wala baaraami tànkam loolu yëkkati ko nag léegi dëgg loxo yi mbaa tànk wax. kon buñ dee fayu ci moom mun nañoo jekki-jekki dëgg loxo yi rek bu aayee ñu dëgg ay baaraami mu noppi suñu yëkkati ko loolu dëgg loxo yi. loolu daa dëgg baaraami nit moo tax pour koo dëgg ci conco la mbaa ca dikk jaay ba. kon bu fekkee ci biir seen am na ci itam yàllaa dogal rek dama muy koy gaañ kon koy toll rek baaraam njëkk dëgg su boobaa bu ñu koy fayu ci moom bu ñu nekkee jekk dëgg loxo ba ca xëy ko war a dëggee rek ñu ne coñcee ma dikk jaraba rek doy na gaa yooyu ñu dëgg ay baaraam bu yëpp ñoo bëcc ko door a dëgg loxo ba nag fañ ko war a dëgg sa jëri ko da ngay digaa jumee mat itam su fekkee mat itam la ci moom ba tey kon noonu la nañ dëgg ay baaraam ba métti ci moom ñu ngay bëcc ko dëgg loxo ba fañ ko war a dëgg. waaw kal asaabi allati xutihat xamdan fa tantaliju fi xatihi yadi ka in xataha al jaami asaabiha saxsin suna xataha kaffaho kon fa tuqatahu yadul xaatihi min kuwahiha wa yak fi xatuha fi qisaasi sawaaun kaanat il asaabahu kaanat il asaabihu wal kaffu li saxsin waaxidin aw li saxsaini fa in xataha asaabiha saxsin wa yada aaxara min al kuwahi wa yada aaxara min al murfaqi kon fa yaqutahu lahum min al murfaqi faqat wa tandariju fihi al asaabihu wal kaffu in lam yaqsid bi qatli al asaabihi awalan at tamthiila fa in qasadahu qutihat asaabihuhu summa kaffuhu. nee na su fekkee ne moom dafa tooñ daal di dagg baaraami jaamur wala batiku dagg tengam waaw kon nee na suñuy fayu ci moom mën nañoo jekki-jekki tàmbalee ci tikku jaraba dagg ko rek benn yoon ba daal yóbbaale yépp du aajowoo ñuy def na nam defoon wala batiku dagg ay baaraamam door a dagg tengam jëru ko moo xam nag kenn képp moo moom baaraam yaag teng ya wala dafa fekk kenn mu dagg ay baaraamam wala batiku dem ci keneen defaat ko leneen wala dem ci keneen def ko defaat ko leneen ñoo ci yemoo ni ki leen misaale bu fekkee dafa fekk nit mu dagg ay baaraamam fekk keneen mu dagg loxoom ci tikku jaraba fekk keneen mu dagg loxoom ci conco ba. kon nee na bu fekkee jublu ci woon ak metiital kon bu ñu fayu ci moom dañuy jekki-jekki rek dagg ci conco la bu yóbbaale ci des yépp rek waaye du aajowoo njëkk a dagg baaraam ya teg ca dagg tikku jaraba door caateeg dagg conco la déedéet. waaye nag bu fekkee da caa jublu woon ak metiital moom ñaawal ku metiital su boobaa dañ koy tegalee nam tegalee woon te ñu wëlbati ku njëkk ay baaraamam doo caate teng la doo caate nag conco la. Xam nga dane woon nag in taxamadahoo ndeem tey na ko moom la wax naa wa mafhum in taxamadahoo annahu in lam yataxamadahu fala yandarij